a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 lipca, minęła 19. Artur Awertowski, zapraszam na serwis. Jest potwierdzenie obecności grupy Wagnera na Białorusi. Mówi o tym zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Dzięki ukróceniu mafii VAT-owskiej można było zrealizować programy socjalne, powiedział szef rządu na spotkaniu z wyborcami. W Kołobrzegu jutro kolejny dzień Światowych Dni Bursztynu. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że grupa Wagnera jest obecna na Białorusi. Dodał, że polskie służby monitorują sytuację, aby wiedzieć, ilu Wagnerowców ostatecznie trafi na Białoruś. Jest potwierdzenie obecności grupy Wagnera na Białorusi. Pierwsi Wagnerowcy prowadzą szkolenia białoruskiej armii, a także zasiedlają przygotowane dla nich obozowiska. Szacujemy, że do tej pory kilkusetosobowa grupa trafiła na Białoruś. Wciąż nie jest znana ostateczna skala ich zaangażowania w tym kraju. Ta sprawa jest monitorowana przez polskie służby wywiadowcze. Wiemy jedno, Rosjanie będą wykorzystywali grupę Wagnera tak, jak robią to wszędzie na całym świecie. Wagnerowcy de facto realizują misję dla Kremla i na zlecenie Kremla. Według informacji niezależnej grupy monitorującej przemieszczanie się wojsk na Białorusi, w nocy z piątku na sobotę kolumna pojazdów grupy Wagnera pojawiła się w obwodzie Mohylewskim. Konwój kieruje się w stronę miejscowości Osipowicze, gdzie znajduje się była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych. Pod koniec czerwca rosyjskie i białoruskie media niezależne po raz pierwszy powiadomiły o możliwym skierowaniu grupy Wagnera na Białoruś. Według ich szacunków miało to być około 8 tysięcy ludzi. Realizacja programów socjalnych była możliwa tylko dzięki ukróceniu mafii VAT-owskiej, powiedział w Kępicach w województwie pomorskim Mateusz Morawiecki. Premier brał udział w pikniku Rodzina 800+ i spotkał się z mieszkańcami. Szef rządu podkreślił, że wsparcie polskich rodzin było możliwe dzięki uszczelnieniu przepisów podatkowych. Wzięło się to z pogonienia tych cwaniaków, bandytów. Sięgnęliśmy do ich sejfów, sięgnęliśmy do ich kieszeni, tych mafii VAT-owskich, tych bandytów. Złotych klamek, no nie ma cudów, szanowni państwo, każdy z was zarządza swoim budżetem jakimś, nie ma cudów, to nie ma tak, że to czarodziej wyczarował, z pustego i Salomon nie naleje, po prostu naprawiliśmy budżet państwa. Wyższe świadczenie na każde dziecko w wysokości 800 zł ma obowiązywać od początku przyszłego roku. Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu potrwają cały weekend, na plaży nie brakuje konkursów, warsztatów i pokazów związanych ze złotem Bałtyku. Światowe Dni Bursztynu trwają na plaży przy Kamiennym Szańcu. Na miejscu przygotowano konkursy, między innymi w poławianiu i przesiewaniu bursztynu. Marta Staszczak z Kołobrzeskiego Muzeum Bursztynu mówi, że biorą w nich udział wszyscy chętni, którzy nie muszą mieć żadnego doświadczenia z jantarem. Osoba, która uzbiera najwięcej skarbów, najwyższą wagę, osiągnie bursztynów, wygrywa. No i dodatkowym takim plusem jest to, że zebrane skarby, zebrane bursztyny to jest indywidualna nagroda, którą zabiera się ze sobą. Jak dodaje Marta Staszczak, warto wziąć udział również w warsztatach ze szlifowania bursztynu. Bursztyn jest skarbnicą wiedzy o dawnym świecie i różne cząstki, elementy tego dawnego świata sprzed 40 milionów lat się tam zachowują. Między innymi właśnie udało się jednej rodzinie w muzeum podczas warsztatu ze szlifowania odkryć przepiękną pszczołę. Impreza zakończy się w niedzielny wieczór, gdy na plaży wystąpi mezo. A relacjonował Przemysław Polanin. Jest propozycja zakazu lotów w nocy z międzynarodowego lotniska w Brukseli. Złożył ją belgijski minister do spraw mobilności, ale napotyka opór. W ostatnich latach rząd federalny zapłacił około 25 milionów euro kar za uciążliwy hałas spowodowany przez samoloty. Beata Płomecka. Minister Georges Irkine mówi krótko. Chcemy spokojnej nocy dla mieszkańców wokół lotniska. W rozmowie z flamandzką telewizją WRT minister przekonywał, że to poprawi jakość życia i zdrowia ponad miliona Belgów. Jego propozycja to ciche noce i zmniejszony hałas w ciągu dnia o 20-30%. Minister ma nadzieję, że te plany zostaną przyjęte i zaczną obowiązywać od jesieni przyszłego roku. Szybko zareagowało kierownictwo brukselskiego lotniska. Odbywa się to bez jakichkolwiek konsultacji i koordynacji z lotniskiem i sektorem lotniczym, brzmi oświadczenie. Jest w nim także mowa o bardzo negatywnych skutkach dla zatrudnienia, eksportu i gospodarki kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. W finale Wimbledonu Markéta Wondrouszowa pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 6-4 i 6-4. Czeszka sama nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Nie wiem, co się teraz dzieje, to wspaniałe uczucie. Ons, gratulacje, jesteś dla nas inspiracją. Wierzę, że wrócisz pewnego dnia na Wimbledon i zwyciężysz. Jesteś wspaniałą osobą. Dziękuję członkom mojego sztabu. Jesteście niesamowici. Pewnie wypiję dziś małe piwo, gdyż były to dwa wyczerpujące tygodnie. Jestem wdzięczna wszystkim za doping. Dziękuję za wsparcie i obecność. Jutro o godzinie 15:00 finał turnieju singlistów. Po dwóch stronach siatki staną Novak Djokovic z Serbii i Hiszpan Carlos Alcaraz. Pół godziny temu zakończył się finał gry podwójnej mężczyzn. Mistrzami Wimbledonu zostali Holender Wesley Kulchow i Brytyjczyk Nils Korupski po zwycięstwie z Hiszpanem Marcelem Grenajosem i Argentyńczykiem Horacio Ceballosem 6-4 i 6-4. A teraz kolarstwo. 14. etap Tour de France padł łupem Hiszpana Carlosa Rodriguez'a z grupy Ineos Grenadier. Trzeba przyznać, udane dwa dni dla kolarzy tej grupy, bo wczoraj przecież wygrał jeżdżący w jej barwach Michał Kwiatkowski. Dziś peleton wjechał już w Alpy, miał do pokonania 151 km i prawie 4000 metrów przewyższenia z metą w Morzin. Mimo że to Rodriguez cieszył się z etapowego zwycięstwa, główne role odegrali jadący w żółtej koszulce Jonas Vingegaard z Jumbo Visma oraz wicelider Tadej Pogacar z UAE i Team Emirates. Na metę wpadł 5 sekund za Hiszpanem. Duńczyk zyskał sekundę nad Słoweńcem, a teraz 9 sekund przewagi. Rafał Majka dojechał do mety na miejscu 14. Za godzinę z delikatnym okładem rozpocznie się mecz, którego stawką jest Super Puchar. Mistrz Polski Raków Częstochowa podejmie pod Jasną Górą Legię, czyli zdobywcę Pucharu Polski. Te kluby mają porachunki w tym sezonie, mówi trener Rakowa Dawid Szwarga. Ja się cieszę na takie spotkanie. To jest kapitalna sprawa, że będziemy mogli mierzyć się z rywalem, z którym przegraliśmy w finale Pucharu Polski i będziemy mogli pokazać, że to było tylko i wyłącznie jedno spotkanie i zrobimy wszystko, żeby w tym meczu pierwszym dla Legii, a drugim dla nas pokazać swoje dobre nastawienie i swoją jakość. Czekamy też na rozpoczęcie półfinału Ligi Narodów Siatkarek. O 23:00 Polki zagrają z Chinkami. Były reprezentant Polski, mistrz świata sprzed 9 lat Krzysztof Ignaczak jest optymistą przed tym meczem. Z optymizmem, ale bez hura optymizmu, bo wiemy, że Chinki to jest bardzo klasowy zespół. Udało się pokonać je raz, ale myślę, że to będzie inny ciężar gatunkowy tych spotkań. Dziewczyny grają, no można powiedzieć, pierwszy raz o wielkie sukcesy, o wielkie medale w takiej imprezie prestiżowej, jaką jest Liga Narodów. No Chinki to jest zespół klasowy, który już niejednokrotnie występował i walczył o medale. Na Sport w Trójce zapraszam za 2 godziny. To najgorętszy weekend tego roku. Najwyższą temperaturę odnotowano dzisiaj na stacji Wielichowa na zachodzie Wielkopolski. Było to 35,5 stopnia. Jutro fala uparłów ma się przesunąć bardziej do Polski centralnej, wschodniej i południowej. Będzie około 34 stopni na Warmii i Mazurach, 34 do 35 na Mazowszu, a w województwie świętokrzyskim i w Małopolsce około 35. W wielu miejscach kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Zapraszamy do reklamy. Gdzie te wakacje? Plecak, namiot, wysokie góry. Niskie ceny na Allegro. Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają. A do tego tysiące wakacyjnych i codziennych produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Tour de Pologne Junior. Start 29 lipca w Poznaniu, a później w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie. Tour de Pologne Junior to znakomita zabawa i rywalizacja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił tam, gdzie ściga się elita. Patroni medialni. TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicują. Sponsor główny Orlen Paliwa oraz Pocztex. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Po 19, to jak słychać, od razu poznaliśmy się jeszcze bliżej. I am too sexy, Rised Fred. 613 rocznica dzisiaj bitwy pod Grunwaldem. No to dzisiaj sporo o rycerskości będzie do północy. Zabawa też na Facebooku. Aragorn czy Jack Sparrow? Władca Pierścieni czy Piraci z Karaibów? To też, proszę Państwa, temat antenowy, więc proszę się z nami kontaktować. Czym jest ta rycerskość? Gdzie Państwo wypoczywacie? Jakie miejsca polecacie na wakacje? Gdzie słucha się w tym momencie programu Trzeciego Polskiego Radia? Numer niezmienny 227 trójek. Departament Rytmu w Trójce na pewno do 24. Zapraszamy Agnieszka Łukasiewicz, Stasiek Perzyna, Michał Żołądkowski i Barry White. Teraz można przyjemnie się bawić, oczywiście, z programem trzecim do północy.

kiwał. Kiwał do mnie. Baby kiwał. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. wszystko, czego dzisiaj chcę w wersji tak zwanej podrasowanej w Departamencie Rytmu Trójki. Jak chcecie Państwo tak sensownie się zrelaksować, no to program trzeci poleca się niezmiennie na pewno z Departamentem Rytmu do północy. Aragorn kontra Jack Sparrow. Taka zabawa na Facebooku Trójki. 20 do 14 prowadzi Jack. Można też telefonować. No i dzielić się emocjami związanymi z tymi dżentelmenami. Może wspólnie dojdziemy do określenia rycerskości w XXI wieku. Czy w ogóle jest jeszcze rycerskość? Czy jest potrzebna? 227 trójek. Można też życzyć, pozdrawiać i wskazywać te gorące miejsca, w których słychać program trzeci. Dobrym miejscem na wakacje są Bieszczady. No, krótko i na temat. To teraz z górki. Proszę kontynuować. 227 trójek. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam. Kiedy chcić? Kto wie, jak naprawdę żyć? Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Szepczą tak. Jak ćma padam, światła lamp. Już to wiem. Bardzo lubię głośny śmiech. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na pole leża, świętem radości jest życie. Ja przedle grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję. A kiedy sen na to leżę, świętem radości jest życie. Kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. when you would be here in my arms, waiting for tonight. Zdecydowanie słychać Lato na antenie. 25 minut do 23, Polskie Radio, Departament Rytmu. Krótko mówiąc, proszę Państwa, party time, zabawa wspólna, 227 trójek. Wspaniały dzień, właśnie wracam z inscenizacji bitwy pod Grunwaldem i było naprawdę cudownie. Polecam wszystkim. Ale na realizację akurat tego polecenia to rok trzeba poczekać. 15 dzień lipca, stąd właśnie dzisiaj o tej rycerskości. Jack Sparrow czy Aragorn, między innymi taka zabawa na Facebooku trójki, a na co dzień chyba wcale nie trzeba nosić zbroi, by być rycerzem. Ale co wtedy warto mieć? Może płeć piękna tutaj zacznie się wykazywać w tym temacie. 227 trójek. Tymczasem na parkiet trójki zaprasza już Sophie Alice Baxter. Murder on the dance floor, but you better not kill the groom, DJ, gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so program Trzeci Polskiego Radia. Nastawienie, jak słychać na wieczór, gwarantuje Trójka Polskie Radio. Aragorn czy Jack Sparrow, którego bohatera lubicie państwo bardziej. Tak przy okazji też warto przypomnieć, że za tydzień na żywo w Dolinie Charlotte Johnny Depp z grupą Hollywood Vampires. Proszę państwa, ciekawy komentarz na Facebooku z tego, co widzę. Jak się jest Aragornem, to można pocałować Liv Tyler. 227 trójek. Tutaj też można śmiało się wykazywać. Jack Sparrow, kciuk do góry, Aragorn, serce. To Mariah Carey chyba woli jednak tego drugiego, skoro Heartbreaker. You want to be

Rita Mae, tam na prawdziwe kochanie nigdy nie jest za późno. Kombis zaparowany z lat 80. w Trójce, tutaj Departament Rytmu. Imprezujemy wspólnie do północy, ponieważ dzisiaj mieliśmy rocznicę i mamy cały czas bitwy pod Grunwaldem. Pytam, czym jest ta rycerskość? 227 trójek. Rycerskość kojarzy mi się z dobrym wychowaniem i z dobrym zachowaniem. I tak samo z dobrym sercem. A serce na Facebooku, to akurat tym sercem oznaczony jest Aragorn. Jack Sparrow, kciuk do góry. Serce na razie wygrywa. Proszę Państwa, 7,5 minuty do 20. Tutaj muzyczny relaks w programie trzecim, ale warto wiedzieć, co się dzieje. To proszę troszeczkę poczekać za 7,5 minuty. Serwis Trójki. Może być coś zabawniejszego od słuchowiska o twórczej niemocy jego autorów? Po pierwsze, to nie napisaliśmy jeszcze nic. Przekonamy się, słuchając debiutu w Teatrze Polskiego Radia młodego reżysera komedii filmowych Aleksandra Pietrzaka. Chcemy po prostu zadebiutować w radiu, zabawić się wyobraźnią, może poszerzyć wpływy, rozwinąć się. No, dobrze, dobrze, już nie denerwuj się. No. Szalona komedia Demiurdzy na scenie teatralnej Trójki. W niedzielę po 22. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Autopromocja.